بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنا ترين بيلي موزي ذو القعدة mwaka 1439 katika darsa ya kitabu al-umda a'mal al-hajj wal-umra al-sheikh Farkus hafidhahullah, tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia أعمال ذا طواف يا عمرة أتندو أمبايو أتاكي كان أن يفاني طواف يا عمرة كيفاني تقاقسي بادي كتاجي لكوانزا كوينجيا كتك مسكيتي ومكة na kuweka rida au kile kitambara anachokivaa juu katikati yake chini ya kwapa la mkono wa kulia, bega lake la kulia likawa wazi na kufunika bega lake la kushoto. Kisha tukataja kuwa ataelekea Hajarul Aswad, ikiwa ataweza kulibusu ni bora zaidi, hakuweza kwa sababu ya zahma ataligusa kwa mkono na kuubusu mkono wake, ikiwa kuweza ataishiria kwa mkono na kusema Allahu Akbar, kisha aanze tawaf. Tukataja pia anapotufu al-Kaaba ataiweka upande wake wa kushoto, na kila anapopita katika Hajarul Aswad yale aliyoyafanya katika mara ya kwanza ni yale yale atakuwa kiyarejelea kila akipita katika Hajarul Aswad. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea kutoka hapo tulipoachia. Thalithan, wa yustahabbu lahu ar-ramal min al-hajar ila al-hajar في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. يبنكيزوا الرمل، والرمل إذا أسرع في المشي وهز منكبيه نمت كتنبيا كوبيسي نكتكيسا مبيغاياك كتك كتنبيا كواك. إليام بولا بنكيزوا katika mizunguko mitatu ya mwanzo ya tawaful qudum, sio kila tawaf, tawaf ile ambayo waanza nayo umra yako. Ama kwa mfano mtu ashamaliza umra yake akapendelea tu afanye tawaf, basi katika tawaf yake ile sio sunna kufanya ar-ramal. Kitendo hiki cha kutembea kwa upesi na kutikisa mabega ni katika tawaful qudum, ile tawafu ya umra. Wayamshi fima baina ar-rukn al-yamani wal-hajar al-aswad, atafanya hivyo akifika katika ar-rukn al-yamani atatembea mpaka afike Hajar al-aswad. Bimaana akianza atatembea haraka na kutikisa mabega mpaka afike nguzo ya Yamani, atapunguza mwendo wake, atatembea kama kawaida. Wala yarmalu fil arba'ati al-baqiya, hili atalifanya katika mizunguko mitatu ya mwanzo ama yale minne iliyobakia katika mizunguko yake, atatembea kama kawaida. Nafikiri liko wazi. Warramalu fi at-tawaf wal harwalatu fi as-sa'y, na hii ramal ni katika tawaf ama katika sa'i, ni kukimbia tofauti na hii katika tawafu. Wa huma khassani birrijali, na vitendo hivi ni hasa kwa wanaume peke yake. Fala ramal linnisai wala harwala, ama kwa wanawake hawana ramal, maana hawatatembea haraka kutikisa mabega wakiwa katika tawaf alqudum, katika ile mizunguko mitatu ya mwanzo. Kadhalika katika sa'i baina safa na marwa, ile sehemu ambao wanaume ukimbia wao watakuwa watembea kama kawaida. Na dalili ya haya tuliyotaja, hadith ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha tafa bil bayt at-tawaf al-awwal, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akitufu katika al-Kaaba tawaf ya kwanza ambao ndio tawaf al-qudum, ramala thalathatan wa masha arba'an min al-hajari ila al-hajar, alikuwa akifanya raml, kitembea kwa haraka katika mizunguko mitatu ya mwanzo na mizunguko minne iliyobakia alikuwa akitembea kutoka Hajarul Aswad kurudi katika Hajarul Aswad, isabika ni mzunguko mmoja wa hakadha mara saba. Hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma yaweka wazi zaidi, asema anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amarahum an yarmulu al-ashwat ath-thalatha, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha masahaba kufanya ramal, kule kutembea haraka na kutikisa mabega katika mizunguko mitatu ya mwanzo. Wa an yamshu baina ar-ruknaini, na watembee baina ya ruknain, yani ar-rukn al-yamani wal-hajar al-aswad, wakifika katika ule ukuta ambao ni nguzo kabla ya Hajar al-Aswad, pale walikuwa wakitembea hata katika mizunguko mitatu ya mwanzo. Bimaana walikuwa wakikimbia au wakifanya ramal kuanzia Hajar al-Aswad, wakizunguka wakifika nguzo ya Yamani, pale watembea kama kawaida. Kisha wakifika tena Hajar al-Aswad waanza tena, wakifika ruknu al-Yamani watembea, kisha mara ya tatu. Wakishamaliza mara ya tatu, iliyobakia nne walikuwa wakitembea peke yake. Rabi'an wa yajuzu lin-nisa'i at-tawaf min wara'i ar-rijali min ghairi mukhalata, na hapa pale ni muhimu sana. Yajuzu kwa wanawake kutufu lakini nyuma ya wanaume bila ya kutangamana na wanaume katika tawaf. Faqad kanat Aisha radhiyallahu anha tatufu hajaratan min ar-rijali la tukhalituhum. Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin alikuwa kitufu katika al-Kaaba akiwa yuko mbali kama mfano wa kizuizi baina yake na wanaume, yuko mbali na wanaume hatangamani na wao, kinyume na ilivyo leo wengi katika wanawake husongamana haswa na wanaume, na labaya zaidi husongamana katika kulazimisha kubusu Hajarul Aswad waume kwa wake, na namna watu wanavyoumizana katika sehemu kama ile, na baadhi ya wao kuwaudhi wengine, hata usiulizie hilo maana limepita mipaka. Wa an Ummi Salama radhiyallahu anha qalat شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي. ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين اسمع المشتكي متوم صلى الله عليه وسلم كوا يوما نمغونجوا يي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. طوفو لكنه كيو مبالي نا watu kiwa nyuma ya wanaume ukiwa juu ya kipando. Hivi ndivyo alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume na leo namna ilivyo. Sheikh Farkus asema qultu wal mar'atu al-yawma تجاوزت مخالطة الرجال إلى مزاحمتهم عند الحجر الأسود والركن اليماني حتى انكشفت عورتها. leo wanawake wamepita hata hii kutangamana na waume ni sahali, wamefikia mpaka kusongamana na wanaume katika alhajar alaswad na rukn alyamani, mpaka kufikia aura ya baadhi ya wanawake kuonekana kwa ajili ya mambo kama haya. Mwingine akavutwa mtandio wake wa kichwani akabakia nywele wazi, wengine ikatokea makubwa zaidi kuliko hayo. Na haya ni mambo yatakikana wafundishwe hasa upande wa akina mama. Tuache yale mambo ya kusikiza majirani na kupenda kujionyesha. Ili jambo liko msiba huko upande wa akina mama, wapenda sana kujionyesha. La kushangaza, waweza kumuona mwanamke hakuvaa kisheria, akiamrishwa kuvaa kisheria iwasema la muhimu ni moyo wako uwe msafi, uwe mwema katika moyo wako, si mandhari. Wengi wazungumza hivyo, sio? Takuonyesha mgongano katika maneno yao. Lakini akikaa mbele ya kioo hivi, aweza chukua jisali zima kufanya ghushi pale na tadlis. Mwanamke sura zake tofauti, lakini siku ya harusi akaonekana tofauti. Mbona ukusema bora usafi wa moyo? Pale pia ungesema usafi wa moyo mbora. Usiku mwanamume akimuona masha Allah, akimuona ni amira, usema princess. Asubuhi akiamka am abdu, si yule aliyemuona usiku. Tafauti tadlis wanazozifanya. Mbona ukusema hapa si usafi ni wa moyo? Wengi wao hawafuati sheria kwa sababu ambazo hazieleweki kabisa, hazina msingi wa sheria. Sasa wacha kupenda sifa ya kuonekana na kujulikana. Ukaona jirani yako amekuja, mimi nimeigusa al-Kaaba, Firauni wasema mimi nitakuonyesha, nitashika hajarul aswad nije nikwambie. Kisha aende akirudi, kila anayekuja kumtembelea nyumbani, ah, basi na mimi nililigusa hajarul aswad. Kila anayekuja kumtembelea, mfano ametoka katika ibada zake za umra mahaji, ataambiwa visa kama hivyo. Lakini maskini asifahamu yule mwanamke, badala ya kupata thawabu ampata nini? Dhambi. Amekwenda kujibebea mizigo ya madhambi na sallallahu alaihi afiyatu wassalama. Sio wote wanaotufu pale ni watu waheri, yataka ufahamu hivi. Kuna baadhi ya wanaume waliaadhu billah hufuata haswa wale wanawake nyuma yao. Haya ni mambo yajulikana. Kwa hiyo kaa mbali wewe na wanaume, usisababishe fitna katika sehemu takatifu tukufu kama ile. Na haya mambo tutayazungumza wazi kwa sababu yatokea na watu washayaona, na wengine washalalamika kina mama, kwa mimi nimepatwa na kadha, nimepatikana na kadha, nimepatikana na kadha. Kwa hivyo watu wajiepushe na jambo hili. Walau iqtadat binisa'is salaf lakana khairan laha. Lau kama mwanamke angewaiga wanawake wa wale wema waliotangulia, ingelikuwa ni khairi na yeye. Kuna baadhi ya makosa ambayo hufanywa na baadhi ya mahujaj na mu'tamirin katika sehemu ya tawaf. Kabla ya kumalizia tuyagusie. La kwanza, la yajuzu lilhaji au almu'tamir fi tawafihi an yuzahima an-nas lima fihi min al-adhiyati wad-darar. Haijuzu kwa mwenye kufanya haji au umra katika tawafu yake awe atasongamana na watu, kwa sababu ndani ya ule msongamano kuna udhia na madhara ya kumdhuru muislamu mwenzako. Wa dhahabi al-khushu' wa ta'abbud, msongamano huondoa khushu', ikawa huna khushu' katika ibada. Na kweli wewe angalia tu huku, angalia huku, angalia kule. Na kuna baadhi ya nchi huwafundishwa haswa wale huwafundisha haswa wale wanaofanya haji na umra, kuwa mtu akikaribia mpige kisukusuku. Nafikiri mshaona hii. Kama ushawahi kutufu pale ukapatana na watu wa nchi fulani, ukikaribia tu wasikia tena mwanamke kinyanya hivi. Kuna nchi nyingine wanawake wao hawanoni, wamekonda hivi, ana kisukusuku huyo, kisukusuku hivi, wewe mwenyewe utakaa kando. Sasa utashindana na mwanamke, na mwanamke akufanyia hivi hataki kutaja nchi za watu, lakini watu washaelewa. Unga kisukusuku hivi, yule usione eti ameitunga pale, yule ameambiwa kule atokako, tembeeni pamoja. Akikaribia mtu tu pale kwenye ile safu yenu, piga kisukusuku hivi, atakaa kando. Sasa utabaki wewe wacheka tu saingine. Sasa umama nikitaka kumkamua huu hapa, sitakuwa balaa. Sasa haya makosa kuwaudhi Waislamu yapelekea kuondoa khushuu, mtu ajihisi tena yuko katika ibada. Waqad yasilu ila haddi al-laghwi wal-jidal wal-muqatala, wallahi haya tushaona, yafikia wakati watu wafanya mambo ya upuzi na kuzungumza upuzi, mpaka watu wafanya mijadala pale na kujadiliana, na wengine wapigana haswa ngumi, watu wapigana katika tawafu. Kwa nini? Pengine ule mtu wamuona labda ankufanyia kusudi, amekufinya kabisa, vipi ukigeuka na yeye akugeukia. Haya, ndani ya haram kwenye al-Kaaba watu wakawa waminyana wapigana, na haya yafanyika sana. Yataka subra, anayekwenda kufanya ibada hii awe na subra, ajue kule enda kukutana na watu wa kila aina kutoka kila nchi. Kuna jambo ambalo kwako wewe ni baya mtu akilifanya, kwa mwingine aona ni sawa tu, yaona ni kawaida tu, hakuna chochote. Watu hukosa subra katika mambo madogo sana, ikawa itasababisha mtu kuharibu ibada yake. Kwa watu wafanye subra, na hili neno la subra narejelea kwa sababu katika ibada hizi watu hukosa subra, ni mahali pahitaji usubiri sana. Kwa kama kuna mahali wapimwa subra yako ni katika ibada ya haji na umra, pale wapimwa subra yako ilivyo. Walma'lum anna al-istilam wal-ishara mustahabbani wal-idha'a muharram fala yajuzu fi'lu al-muharram litahsil al-mustahab. Jambo la julikana kuwa kugusa hajarul aswad, ukalibusu au ukaligusa kwa mkono au ukaishiria kwa mfano, ni mambo yanayopendekezwa wala si wajib, na kumuudhi muislamu ni haramu. Kwa hivyo haijuzu kufanya haramu kwa ajili ya kupata jambo la kupendekezwa. Kosa lingine, wala yajuzu an ya'taqida anna likulli shawtin du'aan khassan, haijuzu kuitakidi kuwa kila mzunguko una dua yake khasa. Illa ma saha an Abdillah ibn Sa'ib radiyallahu anhu qal, isipokuwa hadithi iliyosihi kutoka sahaba Abdillah bin Sa'ib asema, sami'tu Rasulullah sallam yaqulu baina ar-ruknayn, nimemsikia Mtume sallam akisema baina ya nguzo mbili, yani ar-ruknu al-yamani na al-hajar al-aswad, akisema rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Jambo la tatu, wala yajuzu wala haijuzu an yarfa'a sawtahu, kunyanyua mtu sauti yake katika ibada, lima fihi min at-tashwishi 'ala al-akharin, wawaletea tashwishi wengine. Wala an yad'uwa bid-du'a'i jama'iyan idh la yushra'u fi adh-dhikr al-ijtima'a 'alayhi bi sawtin wahidin. Wala haijuzu pia katika du'a kuomba dua ya pamoja pamoja, kwani haijuzu katika dhikr watu kusoma kwa jamaa kwa sauti moja katika ibada hizi. Hakuna mahali rabbi fele wengine rege rabbi fele wale walidaya wale walidaya rabbana rabbana atena ati, hizi ndo mtaziona nyingi kweli kweli, mmoja mbele ameshika spika kubwa ile asoma rabbana rabbana, wewe utaketi pale hata ujielewe wazungumza nini. yuwakuchanganya katika ibada yako paka ujitenge na wao yani. Na hao wako wengi sana, wengi ambao hutembea kwa pamoja waka, na wengine wanahaza yani sauti za juu sana haswa katika sa'i. Hapo ndio utaona watu wanajisauti ya kisawasawa, Rabbana, Rabbana alafu sasa wasikia wafanya makosa sasa. Inna Safa wal Marwa yasumwa katika nini ya kwanza peke yake, watu wakoenda Marwa sasa, Inna Safa, Inna Safa, waitikia tumizuka huko nyuma wal Marwa tao, yote ndio na nini, ujinga, yote ni ujinga. Kisha mtu hataki kuambiwa kuwa hapa unachokifanya makosa, taka awachwe tu. Yeye akifika kule tena akipanda, Inna Safa waitikia, Inna Safa wal Marwa ta wal Marwa min sha'airillah, waitikia min sha'air, hivyo hivyo. Wakitoka wakirudi tena Safa mara ya pili, Inna Safa, nani aliwaambia ibada hizo zafanywa hivi? Nani aliyofundisha ibada zafanywa hivi? Lakinahu aljahl, nasallallahu alafiyat wassalam. Hani makosa wafanyia tashwishi waislamu wenzako, hawawezi kufanya adhiya zao na adhkar zao kwa makini ikiwa utafanya haya. Kwa hivyo soma hapa hapa kabla hujaondoka, soma. Ikiwa kuna adhiya hifadhi, huwezi kuhifadhi, andika, andika, hakuna aibu, andika kwenye kitabu kidogo, au tembea na kitabu cha haji na umra, tembea nacho. Ukifika mahali utakana usome kitu pale juu, umefika kama Safa, fungua, soma kwa makini kando bila kumsumbua mtu. Wala yasihu an yatufa min dakhili alhijr, kuna kile kikuta ambacho kiko mbele ya Kaaba kidogo hivi, mkiona sio kama semi circle, ile sehemu ni katika Kaaba, ndani katika Kaaba, na kisa chake ni maarufa kwa Makuraishi walikosa nafaka ya halal ya kumalizia Al-Kaaba, wakaweka alama pale. Sasa ukipitia pale katikati, wewe haujamaliza mzunguko wako, lazima upitie kwa nje, ingawa hii si sana kutokea. Wala yajuzu an yastalima illa ar-ruknayn al-yamaniyyayn wala yastalimu ar-ruknayn ash-shamiyyayn, na haijuzu kushika nguzo mbili za Sham, zile ambazo zinaelekea Sham, bali zinazoguswa ni nguzo mbili za Yaman ambao ni Hajarul Aswad na ile Rukn al-Yamani, kwa sababu hizo nguzo mbili zimeelekea Yaman. Hizi peke yake ndio zaguswa, ama nyingine haijuzu. Na mtu akizigusa ta'abudan lillah, ajikaribisha kwa Allah kwa kugusa nguzo zile, atakuwa ameingia kwenye nini? Bid'a, uzushi katika dini. Sasa kuna na wale ambao watakaguse ukuta tu. Sasa mimi nagusa ukuta tu, ndio nini? Yale mawe tu gusa. Hakuyagusa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema ni ibada hii yafanywa. Ibn Umar radhiyallahu anhu asema, "Lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu min al-bayt illa ar-ruknayn al-yamaniyyayn." Sikumuona Mtume sallam akigusa chochote katika Al-Kaaba isipokuwa nguzo mbili za Yemen, ar-rukn al-yamani na al-hajar al-aswad peke yake. Ili mieleweke hili, muhimu sana lieleweke, ili mtu asipate tabu katika ibada yake. Wala yajuzu li haid an tatufa bil bayt wala uryan, haijuzu kwa mwanamke aliye katika ada ya mwezi kutufu katika Al-Kaaba, wala mtu aliyeuchi ambaye hakujistiri. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam li Aisha radhiyallahu anha, if'ali kama yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt, fanya katika haji yako mwanamke kama anavyofanya mtu yote anayefanya haji ukiwa katika ada yako, isipokuwa tawaf. Tawaf atasubiri mpaka tahirike, kisha ndio afanye nini, atatufu. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان, hatufu katika asitufu katika Al-Kaaba mtu aliyeuchi. Na hapa katika kugusa hizi nguzo mbili. Wengi sana upata shida kwa kulazimisha lile jambo, na ni jambo la kupendekezwa wala sio la wajibu. Na wako watu mshawahi kuona ni mpaka kufikia kuzirai kwa sababu ana lazima aguse al-Kaaba. Na kuna wengine wasema nikitufu kwa mbali naona kamba sikutufu. Kuna watu wana vituko. Mimi najua nishasikia mtu akisema naona kama mbaye sikutufu mimi. Kwa hivyo nataka niwe pale pale katika lile zahma. Si lazima uwe kwenye zahma ndio isabiki umetufu. Bali kila ukitufu mbali na zahma ndio wazidi kupata utulivu katika nini? Katika ibada yako. Hili ni jambo ambalo ni lazima lizingatiwe. Kuna visa vingi vya kueleza vinavyotokea katika sehemu kama ile. Lakini wewe ukienda pia utapata visa vyako. Wewe nenda inshallah Allah kujalie ufike. Utakuja kueleza, mmeona vituko kweli kweli. Kila mmoja atakuja kueleza yake. Na yote haya hivi visa vyote vatokamana nini? Na ujinga. Watalzamuhu almuwalatu baina alashwati fi at-tawafi illa li'udhrin. Ni wajib kufuatanisha baina hizi tawaf, hii mizunguko, isipokuwa kwa udhuru. ويبني للعذر على ما سبق من حيث انقطع طوافه مع إعادة الشوط الذي خرج منه. Kwa mfano kumekimiwa swala, ama imefika wakati wa swala, watu wamezuiliwa, hakuna tena watu kutufu, na wewe uko katika tawafu ya ngapi? Ya tatu, ya nne, ya tano, hujamaliza. Sasa hapa kuna udhuru ambao umekulazimisha wewe kusimama, utasimama kisha utaendelea baada ya ule udhuru kuondoka. Cha kufanya baada ya kurudi si uangalie kwa ile nyingine nilimalizia pale rukun liyamani pale, wacha nianze hapa. Utairegelea tena ile ambayo umeizunguka mwisho kuimaliza. Bimaana ikiwa nimetufu mara mbili, mara ya tatu nikafika rukun liyamani, swala ikakimiwa nikaswali, itahesabika imetufu ngapi? Mbili peke yake. Kwa hivyo ile moja ya tatu ile ambayo ulikuwa umekwenda nusu utaianza tena mwanzo kabisa. Tumeelewana nafikiri? Na hili pia ni jambo muhimu sana lieleweke, kwa sababu jambo kama hili laweza kumpata mtu yeyote. Kwa usianze ukasema kuwa maadamu nilikuwa nishazunguka nimefika rukni ya Sham hapa, kwa hivyo mimi nikianza nitaanza pale rukni ya Sham. La, utaanza utairegelea ile ya mwisho tena kisha ndio uendelee mbele. Kumalizia, la yajuzu al-kalamu alladhi la yurdi Allah ta'ala athna at-tawaf alladhi yatadhammanu idha'an li'ibadillah wa idhhaban lil-khushu'. Haijuzu kuzungumza maneno yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa tawaf, maneno ambayo ndani yake kuna kuwaudhi waja wa Allah, kuondoa khushua, kama watu kuchekeshana huku yuatufu. Kuna baadhi ya watu na mambo ya ajabu, yuatufu kwenye al-Kaaba amchekesha mwenzake, ama atufu kwenye maneno ambayo hayana faida yoyote yazungumza katika ile sehemu. La, haijuzu kuzungumza maneno yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa wayajuzu lahu al-kalam fi al-umuri al-wajiba walmustahabba walmubaha min ghairi tawassu'in. Yajuzu kuzungumza maneno ambayo ni wajib, kama kwa mfano kumkumbusha mtu tuko mzunguko wangapi sasa, amekuuliza tumefikia ngapi, hapa ni wajib kumbainishia, manake ni ibada. Ama kumkumbusha kuangalia umefika nguzo hii, sasa tusema rabbana atina fid dunya hasanatan, hapa umkumbusha, umemwona labda ameghafilika, ni jambo mustahab kumkumbusha hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au jambo mubaha kwa kumbuka kitu kumwambia, lakini min ghairi tawassu', bila ya kupita mipaka, mtu akawa sasa ni mazungumzo mwanzo mpaka mwisho, ikawa ni story wewe, hakuna ibada, mtu yazunguka tu haisi hata kama afanye ibada, hii itakuwa ni makosa. والاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن أولى وأسلم. na mtu kujishughulisha na kumtaja Allah na kusoma Qur'ani au la zaidi, na ni salama zaidi. Usiwe pale watufu kisha kumana do, cheki ule jamaa do, watu wa nchi gani hao, watu wanawe do, ngali yule antoki hape, mijitu mikubwa hii. Sasa faida yake nini maneno hayo? Ama watufu, kuna watu nchi nyingine za ajabu, ngali vile kijidogo kile kijitu kifupi kweli kweli, maneno yana faida yote kusengenya. Na wako watu katika tawafu, so wako watu kweli wajabu wajabu kule. Wewe wajiona mfupi, kuna watu wafupi kuliko wewe. Wewe wajiona mrefu, kuna watu warefu kuliko wewe. Wewe wajiona mpana, kuna watu wapana kuliko wewe. Sasa usiende pale ukaanza kushangaa ndio ikawa visa vyako. Waangalia huku, kiangalia huku. Waangalia huku, kiangalia huku. Haya makosa ambayo baadhi ya watu wayafanya. Ni makosa ambayo baadhi ya watu wayafanya. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت مثل الصلاة متوم صلى الله عليه وسلم كتوفك تلك الكعبة كما مفن وصالة إلا أنكم تتكلمون إسبقوها بما بيروس مزنجمزة سكما صالة هيجوز كزنجمزة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير أنا زنجمزة أسزنجمزة إسبقوها منينو يا خيري. وفي رواية فأقلوا فيه الكلام punguzeni kuzungumza katika tawaf, punguzeni kuzungumza katika tawaf. Haya ni baadhi ya makosa ambayo nimekusudia kuyataja leo, na biidhnillahi ta'ala kilichobakia katika tawaf takimalizia katika kikao kitakachokuja inshaallah ta'ala. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.